Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Essalatu vesselam ala seyyidil murseline Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kabirle ilgili, ölümle ilgili, ahiretle ilgili tabi ulemanın beyanlarından sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz inşallah. Rabbim ahirete uyanık gitmeyi nasip eylesin. Amin. Gafletle ölmekten muhafaza eylesin. Amin. Devamlı kabirden, ölümden, ahiretten bahsetmek suretiyle inşallah nefislerimizin günahlara olan meylini azaltacağız. Ve hatta yok edeceğiz inşallah. Ve ibadet, taatlerden zevk almaya başlayacağız. Neşat bulmaya başlayacağız. Çünkü o zaman ebedi ahirete sermaye lazım. Nasıl para kazanırken, kar gelirken adam yorulduğunu bilmez. Yani bakıyorsun, Efendi Hazretleri Kaddesallahu aleyhi ve sellem derdi, iyi ki gece var. Eğer ki bu gece olmasa, hep gündüz olsa, dünyayı çok sevenler uykusuzluktan ölürler. Çünkü neden? Dükkan açık olur. Dükkan açık olunca, gündüz olunca, herkes anlaşıp aynı saatte dükkanı kapatmaz. Gece olunca herkes kapatıyor. Hep gündüz olsa, adam şimdi dükkanı açık tutar, farklı müşteri geliyor, biraz daha, biraz daha, biraz daha adam ne eve gider ne yatar. Çünkü devamlı para kazanan adam, işlek yerde olanlar var. Sıralı dükkanı açsa para kazanır yani. Adam da dünyayı severse uykusuzluktan ölür. Onun için Mevla geceyi yaptı ki istirahat olsun. Yani herkes birden gitsin, öbür türlü o uyanır, o uyur. Denge düzen bozulur diye yaptı, buyururdu. Şimdi dünya parası gelirken adam kar ederken hiç yorulduğunu hissetmez. 20 saat, 30 saat, 50 saat. Bazılarında hobileri var. İşte ne diyeyim sana, maç ederken maç seyreder, dizi seyreder. 300 sayılı mesela, 360 diyelim şeyli diziler var. Adam diyor ki işte arkasına gelecek onu merak ediyor ya. Devamlı onlar da heyecanlı yerinde bırakıyorlar falan. 360'ı bir arada olsa diyor, peş peşe verseler hiç uyumam, seyrederim. Hakikaten ha. Böyle insanlar gördüm yani. Dizi meraklıları, şey meraklıları, acayip bir şey. Şimdi ibadet işine gelince, ibadette insanlar gevşek. 20 rekat teravih zor geliyor. Hele bir de hatimle kılınarsa adam. Geçen gün arkadaş anlatıyor. Şey, Yavuz Selim Camii'nde başladık da son gecede orada bitiririz inşallah. Hatimin bitiminde de bulacağız. Ganimetler inşallah dağıtılırken yetişeceğiz yani. Bu şeyde bizim geldiğimiz seferde doldu bayağı. Dışarılarda da cemaat varmış. Yani ilk gece katıldık. Sizlere katılmış olanlarınız vardır. Adam biri iki rekatı kılmış, bakmış pabuç bağlı. Pabuçlarını almış, bir kaçıyormuş. Millet de bakıyormuş, bu adam niye kaçıyor? Yani herhalde başka camiye mi yetişecek bilmiyorum. Yani yandık diyormuş adam yani. Tabii. Halbuki ne kadar hafif kıldırdı Abdullah Hoca yani. Kısa kıldırdı. Yani kıraati seri. Seri okuyor, düzgün okuyor. Yine de efendim insanlar istemiyor. Yoruluyor. Kur'an dinlemekten yoruluyor. Halbuki iki rekat namaz gibi mahşerde 50.000 sene bile kolay geçecek inşallah. Efendim İnsanlar ibadete geldi mi soğuk, üşengeç, Allah muhafaza münafık alametlerinden biri bizde bulunmasından Rabbim korusun. Amin. Amin. Allah'ın dostları namaza doymaz, ibadete doymaz, zikre doymaz. Çünkü kabiri hatırlıyor, ölümü hatırlıyor, uykusu kaçıyor. Veliler böyleydiler. Biz cehennemi düşünmekten uyuyacak vakit bulamadık derlerdi. Biz tabii uyuyoruz, istirahat da ediyoruz, yiyoruz, içiyoruz. Mevla bize helal etti, mübah etti. Fakat gaflet çok arttı bu zamanda. Şimdi bu televizyonlar, internetler bunlar insanı kendi başına dururken bile oyalıyor, boyalıyor. Eskiden insan bir yere giderdi de birkaç insanlarla günah işlemek imkanı bulurdu. Şimdi insan bir yere gitmeye de lüzum kalmamış. Bütün pislikler elinin altında yani. Her programa girebilir. Her oyuna girebilir. Her kumara girebilir. Kumar bile var internetlerde. Her şey var. Cenneti kazanmaktan başka her şey var. Belki bizim sitelerden cennette kazanan olabilir. Hadi adam onu dinliyor, hidayet bulanlar da var. Onları da şey yapmayalım ama hayra konuşan ne kadar az. Hayra arayan ne kadar az. Onun için şimdi Ramazan-ı Şerif geldi. Bir münadi nida diyor. Allah Teala bir meleği nida ettiriyor yani. Ramazan-ı Şerif geldiği vakit. Kulağınızda küpe olsun bu. Hatta mesela telefonunuza kaydedin, arada bir çalsın. Size hatırlatsın. Ya bâhiyel hayri ekbil, ya bâhiyel şerri eksir. Bir münadi nida eder. Ramazan'ın her gecesinde bu var. Allah kalp kulaklarımızı açık eylesin. Amin. Ey hayır arayan, yönel. Ey şer arayan, vazgeç. Ramazan'dasın. Başka aya güne benzemez. Belanı bulursun. Onun için hayır mı arıyorsun? Tam zamanındasın. Bir Sübhanallah binden fazla. Bir rekat namaz bin rekattan fazla ediyor. Şer yapıyorsan vazgeç. Çünkü Ramazan-ı Şerif'tesin. Her Ramazan-ı Şerif'teki şerler, günahlar ve haramlar başka aya benzemez. Fettekû şehr-i Ramazan. Ramazan ayından sakının. Ne demek? Onda Allah'ı kızdırmaktan sakının. Rabbinizi onda gazap ettirmeyin. Çünkü Allah size 11 ay verdi. Câlillâhu lükme hadi aşara şehran. Tetelezzedûne fî. 11 ayda her lezzet verdi size. Mesela cima serbest. Ama Ramazan'da şimdi 15 saat belki oruçken cima yasak oldu. E sen şimdi bana ne? E sen, sana ne tabii ki? Benim gibi ihtiyar isen sana ne de? Adamlar genç, yeni evlenmiş yani. Mübarek adam. Bir şeyden haberin yok. Sen hiç genç olmadın mı? Ne unutuyorsun genç hallerini? Delikanlılıklar var. E şimdi zordur yani oruç. Adam iftarı efendim cima ile açan var. Adam diyor ki hurmadan evladır diyor yani. Öbürü zaten hürme. Kadının adı da hürme Arapçada. Hürme. Öbürü hurma diyoruz ona. Halı mıdır ne demek diye. O Arapça değil. Temre, hurma temre de. Adama Mevla buyuruyor 11 ayı size verdi lezzet alın. Yani 11 ayda sana cima yasak bir saat yok. Değil mi? Ancak namazı kaçıracak, farz namazı kaçıracak zamanda yapılmaz. Farz namazı kılmadın, namaz kılacak kadar vakit kalmışsa o zaman haram, o ayrı bir şey. Çünkü farz namazı eda etmekten başka bir ibadet o zaman yapılmaz. Hiçbir yemek de yenmez, su da içilmez. Yemek yemek, su içmek, oruçsuza helal. Helal ama ikindiye 5 dakika kaldı, adam öğleni kılmamış. Bu adama şimdi orada yediği de haram, içtiği de haram, eşiyle teması da haram, hepsi haram oldu. Niye haram oldu? Oruçlu değiliz. Ama namaz geçiyor. O namazı kılmakta o başka dakika kalmadı. Oraya sıkıştırdığın zaman o dakikada her şey haram oldu. Anladın mı şimdi? Bu ayrı bir şey anlatıyorum şimdi. Çünkü Efendi Hazretleri derdi, farz namaz vakti girdiği zaman adamın üzerinde dolanır derdi. Dolanır, dolanır, dolanır, konmaz. Ya beni alırsın ya cezamı alırsın. Efendi Hazretleri'nin tabiriyle kaddesallahu aleyhi ve sellem. Yani namaz diyor ki sana ya beni alırsın ya cezamı alırsın. Yani 80 sene cehennem. Bekler, bekler, bekler. Sen işte bir iftitah tekbiri alıp da tabi abdestini önceden hazır edeceksin. O da ayrı bir şey. Abdest de insan için bir dakikalık iş. Abdest alıp da farz namaza tekbir alıp tabii ki sabah namazında güneş doğmadan bitirmek lazım. Diğer vakitlerde bir rekatı kurtarırsan kazaya kalmamış olur. Bir rekatı kurtarırsan kazaya kalmamış olur. Sabah da öyle değil. Sabah selam vermeden güneş doğarsa kazaya kalmış olur. Burada fark var. Ama efendim ilk akşam güneş batmadan men salla rak'aten min asr kablen tagrub eş-şems fekad edrakel asr. Güneş batmadan İkindiden bir rekatı kavuşturan ikindiye kavuştu buyuruyor sallallahu teala aleyhi ve sellem. Onun için ne zaman ki namazın işte farzını konuşuyoruz. Hadi sünnetleri falan da geçtik. Farzı kılmaya vakit geldi, daraldı. İşte bir rekat bir dakikada kılınsa en hızlı. Oradan aşağı namaz olmaz zaten. Bu vakite gelende ne oldu? Konuşmak haram oldu. Normalde konuşmak niye haram olsun? Ben sana diyorum ki nasılsın? Sen diyorsun iyi misin? Konuşmak haram oldu. Yemek haram oldu. İçmek haram oldu. Hanımınla temas haram oldu. Hepsi haram oldu. Çünkü neden? Namaz vakti başka kalmadı. Farzın geçiyor. O zaman Efendi Hazretleri derdi, baktı ki adam namaza durmadı, cezası başına kondu derdi. Ya beni alırsın, ya cezamı alırsın. 80 sene yanarsın. Böyle bekler derdi, son vakte gelince başına biner derdi. Efendi Hazretleri'nin vaazları böyleydi. Öyle anlatır ki, hiç kafandan çıkmaz. Allah istifade etmek nasip eylesin. Amin. Başımızdan eksik etmesin, yokluğunu göstermesin. Amin. Allahum salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi. Her şey ondan. Yani ne öğrendik, ne okuduk, bir Sübhanallah demek, her şey ondan. Yani ne kadar hakkı var üzerimizde, kıyamete kadar da ödeyemeyiz. Ebedi ödeyemeyiz. Ancak o bize lütfedecek, helal edecek haklarını. Sizin üzerinizde de haklar var. Bütün vaazlar ondan geliyor yani. Şimdi tabii ki dinleyenler için. Burada da Mevla size buyuruyor, 11 ay verdi. Yani bütün lezzetler, meşru lezzetler helal. Ve ceale lehu şehran vahide. Bir ayı kendine ayırdı. Bir ayı kendine ayırdı. Yani Ramazan-ı Şerif'i Allah oruçla ve teravihle ve kıyam ile. Gündüzleri sıyam, geceleri kıyam. Kıyam ne demek? Teravih. Ama yani şimdi kılınan teravihlerin Allah kabul etsin. Tabii ekseri camilerde kılınan teravihler pek kıyama da benzemiyor. Çünkü kıyam ayakta durmanın biraz fazla olduğu bir namazdır. Yani tabii ki herkes hatimle kılamaz ama surelerle kılar. Elem tera keyfe'den aşağı surelerle kılar. İşte her son rekatta kulü Allah okusa mesela. Birincide inna atan, lakinde kulü Allah, birincide inna enzen, lakinde kulü Allah. Bu da çok kulü Allah Kur'an'ın üçte biri. Sen okursan her son rekatta 10 tane kulü Allah okumuş olur imam. 10 kulü Allah okusa efendim yani ne yaptı şimdi oraya? 3, 6, 9, 3 hatim yaptı, fazlası da var. Bir de üçte bir sana fazladan kalıyor. Bunlar sahih hadislerle sabit. Teadil sürtel Kur'an. Kulü ya'l kafirun okusa teadil rubal Kur'an. Kur'an'ın dörtte birine denktir. İdâ zülzile okusa teadil rubal Kur'an. Kur'an'ın dörtte birine denktir. Yani 6600 küsur ayetten işte dörde böl. Yani hemen hemen 2000'e yakın ayet-i kerimeye denktir. Bir tanesi. El-Hakim Müttekâsir okusa 1000 ayettir. Hadis-i şerifte Hakim Müstedrek'te rivayet ediyor. Buyuruyor ki 1000 ayet okuyamaz mısınız? Ya Resulallah kim 1000 ayet okuyabilir? 1000 ayet çok. Yani Kur'an'ın 6'da biri. Yatmadan evvel bir de diyor. Yatmadan evvel 1000 ayet okumaktan aciz mi kaldınız? En acizü adüküm. En yakıral fâetin. 1000 ayet okumak nedir ya diyor. Aciz mi kaldınız? Diyorlar ya Resulallah, zaten yani yoruluyorlar gündüz çok şey diyorlar, işte yatsı kuruyorlar, bir de teheccüde kalkacaklar. Bir de teheccüde kalkmadan evvel, efendim bin ayet yatmadan evvel. Zaten teheccüd oldu. Dediler ya Resulallah, ey günah yutuyku zâlik, hangimizin buna gücü yeter? Burada el-hâkü müttekâsûr elf ayeti. Bir el-hâkü müttekâsûr okusanız bin ayettir. Ya bu kadar sayı hadisler, şerifler var. İnşallah bir kitap hazırlıyorum. Benim hazırlamaya niyet ettiğim kitaplara bakarsanız 1000 sene yaşamam lazım. O kadar da yaşayamayacağıma göre beni çok konuşturmayın. Bana çok iş yaptırmayın. Dünya işlerini üstümünden alsınlar arkadaşlar. Ben oturayım kitap yazayım. Bir vaaz bir kitap. Başka bir şey yok. Yemeği bile çiğneyecek şeyler yemek istemiyorum. Çok meşgul ediyor. Böyle sıvı olsa biraz bir şey içsem yeter. Ya ağzımı burnumu şey ediyor 2 saat... Kürdan lazım. Kürdansız yemek yedin, kürdanla hallal kullanmadın. Melekler eziyet duyuyor. Şimdi yatsı teravih kılacaksın. Kürdan da kullanmıyorsun, misvak da kullanmıyorsun. Ondan sonra namaza duruyoruz. Ne oldu? Meleklerin canı çıktı. O kadar eziyet duyuyorlar ki ağzında görevli melekler var ya, bu bölgedeki görevli melekler ya bunlar da tereyağı yedirdi bana şimdi. Meleklere eziyet, başka bir şey yok. Habralarını da iyi yıkayamadım. Neyse tereyağı temiz bir şey. Amma ve lakin temizde azami derece tereyağı. Azami. Misvak kullandım elhamdülillah. Efendim. Ağzının kanamayacağından emin olanlar namazdan evvel kullanabilir. Sünnettir. Ama Hanefi'de kan abdesti bozduğundan Şafiler hep misvağı çıkarırlar namazdan evvel. Bu kuvvetli sünnettir. Hanefiler de yapsın. Ama ne vakit eğer ağzı kanıyorsa ağzı kanayandığını bilen adam yapmasın. Çünkü Hanefi'de kan abdesti bozuyor. Şafii'de bozmadığı için onlar çalıyorlar Allah'ın izniyle. Kuvvetli bastırıyorlar. Ben şimdi kuvvetli bastıramıyorum. Sadece dişlerin üstüne gidiyorum. Etlerin üstüne gitsem belki kanar. Bende de çok kanama olmuyor elhamdülillah. O bakımdan misvak ettim şimdi falan. Niye ki? İbadet yapacağız. Kıyam. Geceleri kıyam. Kıyam teravihe söyleniyor. Yani teheccüd namazına söylenmiyor burada. Hadis-i şerifler Buhari'de 3 tane sahih hadis-i şerif var. Birisi men sâme ramazâne, ikincisi men kâme ramazâne, üçüncü men kâme leyletel kadri. Üçü de Buhari-i şeriftedir. Ramazan-ı şerifte oruç tutar. Yani onu tutuyorsunuz elhamdülillah. İkinci Ramazan-ı şerifte kıyam yapan. Kıyam ne demek? Teravih namazı kılan demek. Teravih namazı kılmayan adamın Ramazan'da kıyam yapmamış. Bu müjdeden mahrum olur. Dördüncü, Kadir gecesinde kıyam yapan. Kadir gecesi kesin olmadığından en ümitli geceler, son gecelerin tek geceler. Mekke Medine'de bizle beraber yaptığından elhamdülillah bu sene bir ihtilaf çıkmıyor. Bazı ülkeler ihtilaf yapar. İran, Pakistan. İran bazı kere iki gün atlatıyor zaten. Bayramı karıştırıyor. Onu bilmem. Onlara itibar edilmez zaten. Ama Suudi Arabistan'da beraber olmamızdan neden oluyor? Tek geceler aynı geceye geliyor. Yani şimdi tek gecelerimiz inşallah bayramda denk gelir. Ama tek gecelerimiz aynıdır. 21-23 falan. Ondan evvel çok önemli bir gecemiz var. 17. gecedir. O da tek gecedir ama son 10 geceden evvel geliyor. Bunlarda uyanık olacağız inşallah. Kadir gecesine mutlaka denk geleceğiz inşallah. Her kim Kadir gecesine kıyam yaparsa, kıyam yine teravihle eda oluyor. Bir adam teravih kılsa, teheccüd kılmasa bile o gece kıyam yapmış oldu mu? Oldu. Ramazan'ın kıyamı tamam mı? Tamamdır. Çünkü hadis-i şerifteki maksadı bütün şarihler teravih diye zikrediyorlar. Teheccüd eftaldir. Tabii ki teheccüdün faziletleri çoktur. O nurun ala nur olur. Ziyade namaz, fazla namaz çok daha sevap kazandırır. Çünkü Ramazan-ı Şerif'in gecelerinde secde. Yani secdeyi artırmak lazım. Nafile namazları artırmak lazım. Mesela her gecenin bir de ayrıca nafile namazını yazdım size dergiye. Ramazan kitabında yoktu. Sonra gördüm onu. Bu sefer dergide yazıyorum onu şimdi. Mesela efendim bu gecenin teravihi yani 5. gece teravihi işte Mescid-i Aksa'da, Mescid-i Haram'da değil mi? Kabe-i Muazzama'da, Ravza-i Mutahhara'da, Mescid-i Aksa'da en büyük mabetlerimizde, mescitlerimizde teravih namazı, ibadet yapmış gibidir. Mesela bu gecenin teravih söylüyorum. Ama bir de ayrıca namazı var. Onda tarifi var. Mesela 5. gecede kaç rekat kılınıyor, neyle kılınıyor, ne müjdesi var, ne mükafatı var. İşte şimdi mesela sadece teravihle iktifa etmemek lazım. Ama adam diyor ki ben teheccüd kılacağım diyor. Bu teheccüdün dışında mı bunu kılayım diyor. Ben de diyorum ki bu teheccüde sayılır. Yani kılacağın teheccüd namazının mesela burada kaç rekat? Diyelim ki 5. gecenin namazı efendim 8 rekat diyor. Sen ne kılıyordun? 12 rekat. 8'i buna kılarsın, 12 de ilave yapıyorsan 4 daha kılarsın. Teheccüdün yine 12 olmuş olur. Çünkü bu da gece kıldığın için teheccüde dahildir, anladın mı? Ama mesela burada Fatiha'dan sonra 3 kere Sebbihisme Rabbikel Ala. Bu Sebbihisme'yi bilmeden olmayacak herhalde. Çok geçiyor hadislerde bu Sebbihisme Rabbikel Ala. Biraz da uzun sure ama yavaş yavaş ezberleyin bence. 3 ayet. Namazda okuya. Hiç 6 olur, 9 olur, eklersiniz. Birkaç gün 3 ayetin üzerinde durun. Bir hafta. Ben size ezberlemenin kolayını söyleyeyim. Devamlı onu okuyun, 3 ayet. Sonra öbür 3 ayeti okuyun. Sonra bir iki gün geriden alın. Birkaç gün sırf 6 ayeti birden okuyun. Birkaç gün. Namazlarda. Anladın mı? Namazda okursan kuvvetli oluyor. Namazda okumadığın dışarıdaki kuvvetlenmez. Hıfz için yani. Böyle 3, 6, 9 Ala suresini okusanız iyi olur ama burada diyor 3 kere Ala suresi, 3 kere İhlas suresi, 2 kere de Feraknas suresini okuyarak 8 rekat kılsa meleklerin istiğfarına nail olur. Yani melekler onun günahları için, affı için mağfiret talep ederler. Bir de zenginlik kapıları açılır diyor. Oo, bu çok önemli. Zenginlik kapıları açılır. Maddi manevi yani. Amel etmek lazım. Şimdi ne buyurur? Her kim Ramazan-ı Şerif'te oruç tutar. Kıyam yapar, yani teravih kılar. Sonra Kadir gecesinde kıyam. Rabbim üçünün de kıyamına ve sıyamına muvaffak eylesin. Amin. İmanen, birinci şart iman edecek. İman ne demek? Ehli sünnete göre itikadını düzgün yapacak. Dün Ebu'l-Leys Semerkandî Hazretleri'nin dün gece sahurda okudum. Koca fakih Ebu'l-Leys orada diyor ulema, o da kendinden evvel geçmiş bütün ulemayı zikrediyor. Yani o da İmam Maturidi döneminde falan yani. Diyor ki sümme istekamu, Rabbimiz Allah'tır dediler. Sonra da istikamet gösterdiler. Oradaki istikamete bütün ulema ne mana verdiler diyor. İstikamet edilen ala ehli sünneti ve ala sünneti vel cemaat. Sünnet ve cemaat ehli sünnetin itikadında düzgün gittiler. Bir ufak ayrılan ne Ramazan'ının hayrını görür, ne orucunun bereketini görür, ne teravihinden sevap alır, ne Kadir gecesi ona gelir. Bir adam kader yoktur dese, bu İslamoğlu'nun kafasına gitse, diyormuş ki, her ağzını açıyor benden bahsediyor diyormuş. Ölene kadar senden bahsedeceğim. Çünkü kaderi inkar ettirirsen milleti imansız edersin. Ben bu milletin imansız olmasına tahammül edemem. Çünkü seni dinleyen sana uyanlar var. Onları kurtarmamız lazım. Bunun için ehl-i sünnet itikadını muhafaza. Bu adam ehl-i sünnet olabilir mi? Sünniyim dese sünni olabilir mi? Nüfus kağıdında sünni yazmakla adam sünni mi oluyor? Yani eskiden vardı, mezhepte yazıyorlardı. Şimdi onlar kalktı. Ama nüfus kağıdıyla bu adam olmaz ki. Adamda din yok, iman yok, yazmış oraya Hanefi. Ne Hanefisi ya? Müslüman olsun önce Hanefi olmadan önce. Hanefi nasıl olacak? Müslüman olmayan Hanefi olabilir. Müslüman olmayan Sünni olabilir. Sen bir defa kaderi inkar eden Müslüman olabilir mi? Amentü deve bil kaderi. Hayri ve şerri. Adam amentü inkar ediyor. Daha adama anlatamıyoruz mesele nedir. Ehl-i sünnet itikadını kaybeden bir adam, şu anda birçok ilahiyatçı ehl-i sünnet değildir. Mustafa Karataş. Asla ehl-i sünnet olamaz. İsa Aleyhisselam'ın ineceğini sahih ve mütevatir hadisleri inkar ediyor. Mesela Mehmet okuyor. Asla. Şimdi bu adam sabaha kadar teheccüd kılsa veya Kabe'ye gidiyor. Bunlar ömreye gidiyor. Bunlar teravih kılsa. Efendim, ehl-i sünnet itikadından karış ayrılan, kıyam yapıyorum dese, katimle bile kılsa, bunun günahları af olur mu? Olmaz. Çünkü hadis-i şeriflerde diyor ki, imanen, Bukhari hadisine ilk şart, iman. İman neye bağlı? Ehl-i sünnet vel cemaat olmaya bağlı. İslam eşittir, ehl-i sünnet vel cemaat. Kur'an eşittir, ehl-i sünnet vel cemaat. Çünkü sünnet ve cemaat demek, Allah ve Resulünün yolu demektir. İstikamet de bundan ibarettir. Ayrılan helak olmuştur. Allah cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Adam teravih kılmaz kurtulur, öbürü teravih hatimle kılar kurtulamaz. Çünkü imanı yok. İman olmadığı zaman hiçbir namaz, hiçbir amel fayda vermez. Allah'ın isimlerini doğru bileceksin. Sıfatlarını ezbere bilemeyebilirsin. Yani herkes ezberleyemez. 99 ismi şerifini, daha 1001 ismi şerifi var. Herkes bunları ezbere bilemeyebilir. Ama sıfatlarını bilecek. Adam derse ki Vehhabi gibi Allah arşta oturuyor haşa. Allah oturur mu haşa? Allah iniyor gökten yere haşa. Bu hadislere yanlış mana veren Vehhabiler, Selefiler, ya bunlar ehl-i sünnetten çıkarlar. Çünkü Allah'ımıza Celle Celaluhu yakışmayan bir sıfat isnat ettiler. Bu ehl-i sünnet hassas bir meseledir. Sen her şeyden evvel imanını tahsis edeceksin. Biz orada İman İslam İlmihali'nin başında 120 sayfa özetle bu konudan ibarettir. Orada kader de var. Orada müteşabih ayetler de var. Orada müteşabih sıfatlar da var. Allah muhafaza milleti kandırmasın bu serseriler diye. Bunların hepsi beyan edilmiş. Kısaca ve özetle. Birincisi iman gelir. Ve ihtisaben. İkincisi ihlas gelir. İhtisap demek adam ehl-i sünnete göre itikadı düzgündür. Efendim imanında hiçbir problem yok. Sorun yok. Amma ve lakin ihlas yok. Ne demek ihlas yok? Gösteriş için kılar. Mesela diyor ki kim diyor ben teravihe gideceğim ama sen gelirsen ben de giderim gibi. Kendi namazını, teravihini veya orucunu arkadaşlar arasında oluyor böyle şeyler. Ben işte yarın tutalım mı tutmayalım mı? Ya Ramazan orucunda bile tutalım mı tutmayalım mı hesap edenler var ha. Yarın maç var tutmayalım. Yani antrenman yapanlar. Fatih Terim fetva verdi ya. He? Biz onları yerine tutarız dedi ya. Sen onları yerine yanarsın. Ondan sonra öyle fetva veriyor işte bu zamanda. Diyanet iş yapmayınca bütün ne onlar teknik direktörcüler maç hakemleri bile başlayacak şimdi fetva vermeye yakında. Çünkü Diyanet beyan etmiyor. Ya açıklasana kardeşim, antrenman, okul, imtihan, böyle şeylerden oruç terk edilemez, bunlar haramdır falan desene ya. Allah Allah. E bize sorana diyorum. Ya sana sorana niye diyorsun? Sormadan söyle. Allah onlara da vazife yapmayı nasip eylesin. Ondan sonra. Başka işleri yok. Cübbeli Hoca konuşmasın. Dertleri o. Cübbeli Hoca konuşmazsa tamam. Programa izin veriyorlar camilerde. Cübbeli Hoca konuşacaksa programa izin vermiyorlar. Ben ne anlatıyorum da beni durduruyorsunuz? Ben hakkı söylediğim için. Buradan da anlaşılıyor ki doğru yoldayım. Buradan da anlaşılıyor ki doğru yoldayım. Çünkü önüne gelen konuşturuyorsunuz. He? Adam Diyanet'in kanalında çıktı. O Kur'an'ı değiştirmek lazım diyen adam ya. İlhami bilmem ne. Diyanet'in kanalında çıktı. Kur'an'ı değiştirmek lazım. Onlara serbest. Cübbeli konuşursa sıkıntı çıkıyor. Ne sıkıntısı çıkıyor? Hiçbir sıkıntı yok. Doğru söyleyeceğiz. Ehl-i Sünnet Kur'an'ın ta kendisidir. Biz başka bir şey konuşamayız. Birincisi iman edeceksin düzgün. İkincisi vahtisaben ihlas. Bu da nasıl mesela? Allah için kılacaksın. Şimdi bu gece teravih eda edilecek. İnşallah. Niçin kılacaksın bunu? Allah için kılacaksın. Sen kalkar da arkadaşlarla böyle ne diyeyim sana sözleşir gibi, ne diyorsunuz işte, birbiriyle şartlaşır gibi, sen gidersen ben de geleceğim hadi. Böyle yapıyorlar bazen ha. Sen gelirsen bu gece teravih, ben de gideceğim. O da diyor, tamam ben gidiyorum diyor, o da bu sefer geliyor falan. Kimisi lafını yiyor, kimisi de geliyor. E şimdi sen Allah için gitmen lazım teravihe. Sen diyorsun ki sen kılarsan ben de kılacağım. Veya bazı kere şöyle diyorlar, yarın tutalım mı tutmayalım mı, sonra diyorlar, işte bir, sen o şirik öbürüne şart veriyor, sen tutarsan ben de tutacağım. O da tamam ben tutacağım diyor, o da tutuyor. İşte bu. Sonra öbür tutan da bazı kere duvarın arkasına geçiyor, onu kandırdım, ben gizli yedim diyor, o da ayrı dava. Neyse, şimdi hal böyle olunca, hadis-i şerifte buyuruyor ki, bu şirktir. Bu şirktir. Yani, tabii ki kafir olup gavur olmak anlamında değilse de, büyük bir riyadır. Ve şirktir. Men sallâ salâten yurâhibâ fekad eşrak. Namaz kılıyor, gösteriş. Yani ne demek? Sen kılarsan ben de kılarım. Bu tamamen gösteriş. Bu kesinlikle şirk koştu diyor. Bu Kurtubi tefsirinde de geçiyor bu hadis-i şerif. Ve men sâme sıyâmen yurâhibî fekad eşrak. Oruç tutuyor. Efendim sen tutarsan ben de tutarım. Bağlamış kendi orucunu onun orucuna. E hani Allah için tutacaktık? Ne? Bütün dünya tutmasa da ben tutarım desene ya. Bütün millet teravih terk etse de ben kılarım desene ya. O zaman Allah için olur. Ama o görsün bu iş işsin derse, düşünürse fakat eşrak. Bu adam da şirk koşmuş olur, Allah muhafaza eder. Kabri hatırlamak, ölümü hatırlamak, bu hususlarda insanı ikaz ediyor, insana uyarı veriyor ve insana ibadete karşı kuvvet veriyor. Ya şimdi kabirde yatanlar bu gece teravih, teheccüd kılmak imkanı bulsalar, kılarlar mıydı? Ne zaman anladılar mı iki rekat namazının ne kadar üstün olduğunu, anladılar mı şimdi? İki rekat ver bize ya Rabbi. Siz bitirdiniz, sermayeyi tükettiniz. E bilâ ilâhe illallah demeye izin ver ya Rabbi. Geçti, geçirdiniz, vakti kaçırdınız. E bir Sübhanallah diyecek kadar vakit ver bari. Hani zannediyorlar ki saniyesi az olursa belki verir. E Mevla buyuruyor ki o kadar ömür verdim size. Evelem nuammirkum mâ tezekkeru fî men tezekkera. Düşünüp yola gelecek, vaaz dinleyip öğüt alacak, tevbe edip amel-i salih diyecek insana yetecek kadar yaşatmadın mı sizi? Mahşerde soracak bunu. Hiç kimse diyemeyecek ki yaşatmadın. Çünkü neden? Ya, çocuk ölmüş 13 yaşında. Mevla da buyuracak ben senden 20 senelik ibadet istemedim ki. Ne vakit öldün de? Ne vakit buluğa erdin? 11 yaşında. Ne vakit öldün? 13 yaşında. 2 seneyle cenneti kazanıyordun. Veyahut adam buluğa ermiş veyahut da yeni Müslüman olmuş. Bir adam yeni Müslüman olduğu anda daha ondan sonraki yatsı ona farz olur. Akşam namazından sonra Müslüman olana akşamı kaza etmesi gerekir mi? He? E niye? Ehliyet ve ehliyeti yoktu yani. Namaza ehil değildi. Çünkü müşrik idi. Yeni Müslüman oldu. Anladın? Yaşar Nuri'ye sormuşlar. Demişler ki ya demişler hiç demişler namaz kılmadan da cennete girilebilir mi demişler acaba? Demiş ki öyle bir sahabi biliyorum. Niye gülüyorsun? Doğru söylemiş. Öyle bir sahabi var. Ama neden? Yolda giderken harbe cihada orada Resulullah'ı gördü, Müslüman oldu. Hiç daha namaz mesele farz olmadan, yani vakit geçmeden, gusül bir şey alamadan şehit oldu, kafirlerle savaştı. Hiç namaz kılmadan, anlı secdeye değmeden cennetlik oldu mu? Hem de sahabeden oldu. Yahu ilerisini okusana Bektaşi gibi. La tekrabu salah, namaza yaklaşmayın diyor. Bunun hocası da öyleydi. Cansız oğlu mu? Neydi o? Cansız hoca vardı. Mustafa Cansız mı bir şey? Trabzon'da. Cansız hoca da bunun hocasıydı o. Ama fetvaları hep doğru verirdi. Diyanet bile bir şey anlamadığı zaman fetvayı ona sorarmış daha o zaman. Kitabın ortasından. Fetvası çok düzgün idi ha. Söver sayar ağzı da bozuk. Ondan sonra anasına şikayet etmişler. Bu senin oğlun büyük hoca oldu ama namaz kılmıyor. O da gelmiş, anası demiş, uşağım demiş. Neler duyarım demiş. Namaz kılmayışın öyle mi demiş. Demiş, anacığım demiş, namaz kılanların zemmi hakkında o kadar ayetler var ki sen duysan sen de bırakırdın demiş. Doğru demiş. Yani feveylül lil musallin. Vay o namaz kılanların haline, cehennemin dibindeki veir vadisine gidecekler. 70 sene gidecek de dibini bulamayacaklar diyor. Kur'an söylüyor veil vadisi. Hangi namaz kılan ama? İşte aynı Bektaşi usulü. Duruyor orada. Ulan ne duruyorsun orada? اَلَّذ۪ينَهُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ Namazlarından gaflet edenler. İşte onun için alimler, veliler ne dediler? Allah'a hamdolsun ki فِي صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ buyurmadı da عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ buyurdu. Çok hamd ettiler. Biz bir şey anlamadık. Ne biçim iş? Eğer فِي صَلَاتِهِمْ buyursaydı namazın içinde gaflet ediyorlar. O zaman hepimiz yanmıştık. Namazın içinde 40 kere gidip geliyoruz. Bir de bakıyoruz neredeyim falan düşünüyoruz ya. Kaçıncı rekattayım? Secdeyi 3 mü yaptım? Namazlarında gaflet ederler buyursaydı yanmıştık, helak olmuştuk. Hamdolsun ki namazlarında gafildirler buyurmadı. Ya ne buyurdu? Namazlarından gafildirler. Namazlarından gafil. Ya ne demek? Vakit çıktı, adam namazdan haberi yok. Namazdan gafil. Yani namazı hiç kılmıyor. Biz namazdan gafil değiliz elhamdülillah. Namazın içinde gafiliz. Allah zakire çevirsin fazla. Amin. Allahum salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem. Şimdi onun için anasına ne demiş? Demiş ki o namaz kılanlar hakkında ne ayetler var, hele bir duysaydın demiş. Sen de namazı bırakırdın. Yani yani namaz dan gafil veyahut da namazın içinde gösteriş yapıyor. Gösteriş yapıyor. E sen gösteriş yapma da kıl. Yok, gösteriş tehlikesi olduğu için hiç kılmayayım daha iyi. Böyle bir mantık mı olur ya? Gösteriş tehlikesi var, kılmayayım daha iyi. Onun için diyor yani. Nice kılanlar var demek istiyor. Gösteriş yapıyorlar. Onlardan olmamak için kılmıyorum demek istiyor. Yani. Bu da öyle demiş. Tam programın sonunda demez mi ki? Öyle bir sahabi biliyorum. Ya la tekrabu namaza yaklaşmayın diye Kur'an'da ayet var. Ama ilerisini oku. Ve entüm şükâra. Sarhoş iken yaklaşmayın. Sen sarhoş ikeni koymuyor, namazdan yaklaşmayın. Allah buyurdu ki namaza yaklaşmayın. İşte bu kafa, onun için şimdi de aynı şeyi tatbik ediyor. Yani laf cambazlığıyla beraber ilerisini söylemiyor. Halbuki namazın vakti üzerinden geçme diyor ondan. Bir namaz vakti girip çıkmadan şehit olduğu için. Bundan dolayı şimdi biz efendim hakkı söyleyeceğiz, doğruyu söyleyeceğiz, doğruyu dinleyeceğiz. Ölüm ve ahiret hallerinden haberdar olanlar, daima bu işte efendim bu işi konuşanlar, dinleyenler ibadete karşı hevesli olurlar. Asla bir vakit namaz mümkün mü yani bir vakit namaz üzerinden geçirecek? Ölse o vakti kaçırmaz geçirmez. Ama uykuya kaldı, saat çalmadı, pil şarj bitmiş, hani hesabı yapmış, Mevla onu affeder. Unutan oluyor bazı kere, kıldım zannetiyor adam ya. Yaşlandıkça da çok oluyor bu mesele yani. Hatta yaşlılardan ben duyuyorum, kılmadım diye bir daha kılıyor, bir daha kılıyor. Yani vesvese geliyor, şey, o ayrı bir şey. Ama bilerek üzerinden namaz efendim geldi, vakit çıkana kadar sana payı var. Çıkmayan açtı, daha hiçbir iş yapamazsın. Ancak o vaktin farzını eda edeceksin. Her şey haram olur sana. Onun için size Allah 11 ay verdi. Bir ayı da kendine tahsis etti. Ramazan-ı Şerif'ten sakının. Çünkü her aydaki günahlarınız bir günah olursa Ramazan-ı Şerif'te bu katlanır. Haram ay değil. Ramazan-ı Şerif haram ay değil. Dikkat edin. 4 haram aydan biri değil. Haram ayda olsa kat kat katlanır. Yine Mevla bunu bunda işi kolay etti. Çünkü mağfiret vesilelerini teksir etti. İftarda cehennemden azat ediyor. Sahurda cehennemden azat ediyor. İşte inanarak ve ihlas ile ve ihtisaben sırf Allah için tutarsa, teravih kılarsa, Kadir gecesinde teravih kılarsa غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِ İki şartı yerine getir. Yani imanın sağlam olsun, ehl-i sünnete göre olsun. Bir de ihlasın yerinde olsun. Ne demek? Hani namazın içinde gaflet geldi, o değil bu. Bu kılarken niyetin sırf Allah için kılmak demek, onu söylüyor. Elhamdülillah o bizim ekseriyetimizde var yani. Sen kılarsan kılacağım, senin gördüğün yerde tutacağım, böyle bir şey biz yapmayız elhamdülillah. Dolayısıyla iki şartı haiz bulunuyoruz elhamdülillah. Ne oldu? Geçmişin silindi, bütün günahları mağfiret olundu. Bu kadar kolay bir şey, zaten yaptığım bir şey. Orucu tutuyorsun, teravide kılıyorsun, mübarek adam. Her gece kılan Kadir gecesine mutlaka rastlar mı? E mutlaka rastlar. Çünkü Kadir gecesi Ramazan dışında değil. Hal böyle olunca Ramazan'dan adam ne olmaz? Günahkar çıkmaz. Ramazan'dan çıkan bir Müslüman mutlaka affolunmuştur. Onun için Rabbimiz Tebareke ve Teala'dan niyazımız bu mübarek ayda, bu mübarek gecede, hele ki Cuma geceleri. Cuma hakkında ayrı ayrı faziletler var. Mesela Ramazan-ı Şerif'te bir cumanın fazlul cumat fi Ramazan. Ramazan'daki bir cumanın diğer cumalardan fazileti. Bu gece cuma gecesi ama Ramazan'da ilk cuma gecemiz. Değil mi? Şimdi geçen hafta Ramazan değildi cuma gecesi. Şimdi bu cuma gecesi, cuma gecesinin faziletleri bitmez. Ama yarınki günüyle beraber bunun diğer cumalardan ne kadar üstünü var? Kefazlı Ramazan ala sairi şuur. Ramazan ayı diğer aylardan ne kadar üstün? E kıyas yapılmaz. 11 ayın sultanı diyorsunuz. Etekum seyyidü şuur. Ayların efendisi geldi size buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Seyyidü şuur şehr Ramazan. Ayların efendisi Ramazan ayındır buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. E şimdi Ramazan ayı diğer aylardan ne kadar üstünse Ramazan'ın cuması diğer cumalardan o kadar üstün. Zikri artırmak lazım. Salavatı artırmak lazım. Duayı artırmak lazım. Şimdi vakit azaldı. Derginin sonunda bir dua yazdım, bir zikir yazdım. Fakat işte çoğu yazdıklarımı anlatamadan ay bitiyor. Bu hadis-i şerifi de size rivayet edeyim. 5 zikirde bulunana 5 kabul dua sözü var. Son sayfa 96. Şimdi hadis-i şerifte buyuruluyor. Bunu Ramazan'da çok meşgul olabileceğiniz bir şey. Kısa bir şey, kolay bir şey. Hadis-i şerifin kaynakları burada yazılmış. مَا سَبَّحْتُ وَلَا سَبَّحَ الْاَنْبِيَاءُ قَبْلِي بِيَفْضَلَ مِنْ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ Ben de, benden önce bu kadar peygamber geçmiş, benden öncekilerde şu tesbihten daha faziletli hiçbir tesbih yapmamışlar. Tesbih ne demek? Allah'ı tenzih etmek. Tenzih ne demek? Allah-u Teala'yı noksan sıfatlardan uzak tutmak. Yani uzak olduğunu ifade etmek. Sen Allah'ı uzak etmiyorsun. Allah'ın uzak olduğunu zikrediyorsun, ifade ediyorsun. Dolayısıyla bu hangi lafızla oluyor? Bir de zikir var mesela. Tabi la ilahe illallah zikirdir. La ilahe illallah ve la şerike le lehul mulku ve lehul hamdu ve ala kulli şeyin kadir. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Efdolü duayı ve duayı lenbiya kabli yevme arafete. Arafa günü dünya kurulduğundan Adem aleyhisselam da Arafat'ta vakfe yaptı. Biliyorsunuz ilk haccı yapan Havva annemizle buluştuğu nokta zaten Arafat. Arafa günü, günlerin eftal günü, benim de, benden önceki peygamberlerin de yaptığı duaların en faziletlisi. Halbuki zikirdir ama dua diyor. Ne demek istiyor? Bir adam dese ki, la ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehul mülkü ve lehul hamdü ve ve alâ kulli şeyin kadir. Bu Allah'a tevhid ediyor. Şeriki olmadığını beyan ediyor. Tekbir de var. Yok. Mülk ona ait. Hamd ona mahsus. Hamd var bunda. Tevhid var bunda. Zikir var bunda. Ama buyuruyor ki bu duadır. Çünkü ne demek istiyor? Bir insan Allah'a methettiği zaman, tenzih ettiği zaman lisan-ı haliyle ne demiş oluyor? Yani ya Rabbi ben senden efendim bir borcumun ödenmesini için kapı açmanı istiyorum dese, bu mu daha tesirlidir? Yoksa dese ki Allah'tan başka ilah yoktur, tektir, birdir, ortağı şeriki yoktur, mülk ona aittir, mülk. Seninki para kaçtır ha? 10.000 lira. Sen kime ne söylüyorsun? Mülk ona aittir. Bu senin 10.000 liran kaç lira be? Hepsini bir dakikada ödetse hepsi. Hamd ona mahsustur. O her şeye gücü yetendir. Yani ne diyorsun? Ben ne istiyorum? Kanserden şifa istiyorum. Veya borcuma eda istiyorum. Veya çocuğumun ıslahını istiyorum. Çocuğum başıma bela oldu. Asi oldu, eşkıya oldu çocuk. O her şeye kadirdir. Bak manayı düşünerek okuduğun zaman. Burada ne denmiş oluyor? Ya Rabbi senden başka ilah yok, kime yalvarayım? Sen teksin, ortağın yok, kimden ne isteyeyim? Ortağın yok ki gideyim ona müracaat edeyim. Mülk sana mahsus. E bu kadar zengin geçinen insanların hepsi senin mülkünden. Onun için ben esas malikül mülk sensin, mülk sana mahsustu, senden istiyorum. Hamd sana mahsus, bütün iyilikleri sen yapabilirsin. Anam babam iyilik edemez. E sen her şeye gücü yetensin. Yani benim şu işimi de görürsün, sana zor bir şey yok ki. Her şeye kadir isen kanseri de iyi edersin. Her şeye kadir isen çocuğumu da ıslah edersin. Borcumu da ödettirirsin. Bana iş de buldurursun. Bana eş de buldurursun. Öyle mi? Onun için ne buyurdu? Benim de benden önceki peygamberlerin tümünün de Arafat'ta yaptığı duaların en fazileti zikirdir ama zımnen ne demiş oluyor? Dua yapmış oluyor. Çünkü beni zikredenin, zikirle meşgul olanın duasını reddetmem. Yani kalbinde niyet tutsa diliyle istemekten daha eftal. Ama diliyle de ayrıca isteyebilirsin. Bu zikirdir diyor. Burada da ne buyuruyor? Ben de Arafa günü benim de benden önceki peygamberlerin de söylediği zikirlerin en faziletlisi duaları neymiş? La ilahe illallah vehu la şerike le lehu'l mülkü ve'l hamdü ve'l şükrü. Şimdi burada ne buyuruyor? Benim de benden önceki nebilerin de tesbihlerinin en faziletlisi neymiş? Buyurun bakalım. Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah vallahu ekber. Her kim bunu 5 kere söylerse Allah Teala ona 5 tane dua kabul hakkı veriyor. 5 tane dua kabul hakkı veriyor. Şimdi Sa'd radıyallahu anh'tan da ayrıca bir rivayet var. Bir çölden bir zat geldi. Arabi. Ne demek? Çölden bir zat geldi. Ama sahabeden oluyor. Resulullah'a geldi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bana gelmedi ki. Bana gelseydi hiçbir şey olmazdı. Ama Resulullah'a gelince ne oldu? Sahabeden oldu ya. Ne kazandılar? Dedi ya Resulallah. Allimni kelamene kulu. Bana bir dua öğret, ben onu söyleyeyim. Ya zaten sahabe-i kiram Hazreti Ömer, Osmanlar, Rıdvanullah aleyhi ve ecmain hep ne beklerlerdi? Yahu derlerdi çölden, sahradan biri gelse de. Onlar acayip sorular soruyorlar. Biz utanıyoruz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de haya ediyoruz. Onların sormasıyla biz de bir şey öğrensek. Bir Arabi geldiği zaman sevinirlerdi. Bakalım şimdi neler soracak. Arabiler de çata çat başa baş yani. Derdi ya Resulullah, bana bir şey öğret, onu söyleyeyim. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. La ilahe illallah tehu la şerike le. Allahu ekberu kebira. Velhamdülillahi kethira. Sübhanallah rabbil alemin. La havle ve la kuvvete illa billahil azizil hakim. Başka bir şey şimdi bu. Ama hep bildiklerimiz. Fakat kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem burada ne yaptı? La ilahe illallah demek 1. Allahu ekber tekbir 2. Velhamdülillahi kesira 3. Hamd. Sübhane rabbil alemin tesbih 4. La havle ve la kuvvete. Ali lazım demedi. Billahil azizil hakim dedi. Bu hadis-i şerif sahiptir. Müslim. Şimdi bunları söyledi. Bedevi durdu dedi ki fehaulâ li rabbi femâli. Bunlar dedi Allah'a aittir. Allah'a gitti dedi. Bana ne döndü bundan dedi. Bana ne var? Kendim için ne isteyeyim dedi. Görüyor musun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Sen ne uyanık çıktın dedi yani. Allahümme gfirli ve rahemni ve ehdini ve rzukni. Sen de ki madem bu 5 zikri yaptın, sana Allah dua hakkı verdi. Sen de ki ya Rab beni affet, ya Rab bana merhamet et, ya Rab beni hidayet et, ya Rab bana rızık ver. Görüyor musun? Hemen diyor ki, hani ben size derdim ya, hemen bir şey, bir namaz bir şey söylüyorum size, hemen sevabını soruyorsunuz. Arabi öyle yaptı. Bunlar Rabbimin dedi ya. Bana ne döndü bundan? Dedi sana da 5 dua öğreteyim. Bak ne buyurdu? Her kim bu tesbih, Sübhanallah, Elhamdülillah, La ilahe illallah, Allahu ekber, yukarıdaki zikir. Aşağıda başka hadis var, ikisini karıştırmayın. Hem onu yapın, hem onu yapın. O başka, o başka. Aşağıdaki duada 4 var. Yukarıdaki duada 5 var. Tamam mı? 5 kere söylersen, ama yukarıdakini 5 kere söyleme şartı var. Aşağıdakini 1 kere söylesen de oluyor. Anladın mı? Hadisleri doğru okuyun. 5 kere söylersen Allah ona 5 dua hakkı verir. Allah mağfirli, ya Rabbi benim günahlarımı bağışla, mağfiret et. Verhamni ya Rabbi bana rahmetinle muamele eyle, acı. Vaafini belalardan kurtuluş, afiyet ver. Varzukni bana rızıklarımı ihsan eyle. Ve erşidni beni irşad eyle. Yani doğru yol neredeyse beni o yola ilet. Bu 5 kere Sübhanallah elhamdülillah diyene 5 tane dua hakkı var. Tam Ramazan-ı Şerif'in sehurlerde, seherlerde, iftarlarda, tam kabul saatlerinde, nazik ve hassas anlarda. Bizim için çok büyük bir hazine. Ama nasıl bir hazine? Nasıl bir hazine? Öyle buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanlar altını, gümüşü stok ettiği zaman, insanlar malı mülkü yığdığı zaman, sahabe-i kirama derdi, siz de şu kelimeleri hazineleyin. Siz de şu duaları, şu zikirleri stok yapın, stok yapın. Ahirette çok zengin çıkacaksınız. Onların paraları burada kalacak ama sizin zikirleriniz orada size ebedi saadet kazandıracak. Onun için bunlar 96. sayfededir. Sübhanallah elhamdülillah bildiğiniz bir şey. 5 kere okudun, 5 istek hakkı var. Hemen aşağıdaki bir dua, arada salavat getir. Başında sonunda kesinlikle mağfiret hasıl oldu. Allah'ın rahmeti geldi. Rızık kapıları açıldı. Hidayet kapıları açıldı. Ondan sonra irşat kapıları açıldı. Üsttekini ayrı yapın, alttakini ayrı yapın. Ramazan-ı Şerif'in faziletlerinden mahrum olmamanız için 5 kere zikir yapıyorsun, 5 tane kabul dua alıyorsun. Nerede var bu bolluk ya? Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti seniyesinde var. Onun talim ettiği dualarda var, zikirlerde var. Kimse Allah'a kendi kafasıyla ulaşamaz. Kimse cennete, sünnete ittiba etmeden vasıl olamaz. Kimse bu zikirleri, bu hidayetleri istemeden kendini cennette bulamaz. İstediği kadar ibadet yapıyorum zannetsin, hayır yapıyorum zannetsin. İlimsiz ibadet olmaz. Evvela ilim. Sünneti bileceksin. Hadis-i şerifleri dinleyeceksin. Sohbetlere iştirak edeceksin. Ondan sonra amel edeceksin. İlimsiz amel olmaz. Ondan sonra da Rabbim ihlas nasip eylesin. Cümlemizi iflastan muhafaza eylesin. Amin.